جڑا می در ته دوالا سترګې سرې کړې دا دا جزله په ما در ته کړې کړې د امید کچکول می ډکړې ستاله لطفه د امید کچکول می ډکړې ستاله لطفه مناوی می وطال را خریکلی ستا درحم او کرم پا انتظاریم ستا درحم او کرم پا انتظاریم در تا تیر می شبگیری شبگیری کلی سن پتوریما مجرم مجرم مجرم د گناہ سن پتوریما مجرم مجرم ما سبا سبا سمرا د جہل جہل سپیک ستا بندا شافر حسن یم عبدا ستا بندا شافر حسن یم عبدا لزڑکی میں لیری پوری دا